د علم او د معرفت او د خیر او برکت کتاب الله دې پر نازل کړو چې بندا ځان بچ کی د دنیا او د آخرت ته تباین د دنیا او د آخرت د رسواین د دنیا او د آخرت د غمونو او مصیبتونو نه چې په دې سره انسان ډیر پاسان ځان بچ کول شي نورم سیدو نشتا چې دا وی په ځبان دی انسان ځان بچ کی د هلاکت ولیکن قران داسې او لاروا داسې او کتاب چې په دې سره ډیر پاسان باندې بچ کېدو ولې قران چې موږ ته واقعات ذکر کینو داغه خلقو چې غي سره قران نو او بیا ځان بچ کړو او ځان یې الله رب العزت تعذابونو نه په خپل عقل سره کله عقل انسان کی برابر او درست او روغ لغی پوجل اغه ځان بچ کی الله ولا سبب وګرځي کنه لکه مونږ ته مثال بیان کړی دی د بلقیس چې هغه سمره په تیار کې و سمره په کفر کې و او سمره چې په خلق داغې نه ټول کافرانو او بی دینو چې الله ول عقل ورکړو او خط یو کاتو اویلوستو چنو من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي واتوني مسلمين چې دې ته یو کاتو سوچ یو کو نو فوراً یې عقل کار وکړو چې مونږ خو نه یو خبر بادشاہی خو د بل چا ده دنیا خو د بل چا ده په دې کې تصرف او کارسازی هغه د بل چا ده نو بس راغله او ښکارې سلیمان علیه السلام په مخ کې وی چې رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین یا الله نیم پوښوي ظلم میکړې په خپل ځان اوس می ایمان راوړو اسلام می قبول کو سلیمان علیه السلام په لاس باندې نغې سر نور سنو خو عقل و سره دی وجنه سلیمان علیہ السلام بیا پاغي امتحان کاو کنا اور امتحان کې باغ کامیاب وا دغه سي په دې امت کې چې کل نبی علیہ السلام مکه معظمه فتح کړه او د مکه مشرکان څوک تختې ده څوک قتل کړي شو څوک نو دا ابو جهل زیه تختی ده پا کشتای که ناستو بل ملک تا تو روم طرف تروانو او چه کل کشتای گرده وڈا شوان آغی خلقو چغی شورو کلی پلو خدایانو تالات و منات وغیره از کشتای غاب چلون کیوی ملاح ویرونو دیتا وازو نمکوه دی وقت که دیسا نشی کوله دی وقت که یو اللہ ارسکی اللہ تا آواز کوه نا اکرمق عقل کارو که چی خواه کنی کشتای که خودیر خلق ناستو اٹولو سر عقلو که نا زبل چې عقل کار نکو دی کریمه عقل کار وکړو هغه وی چې ها چې په دې وخت کې بغیر د الله نه بل څوک څه نشي کولې نو یې څوک بل وخت کې هم څه نشي کولې او وعده وکړه الله سره چې الله زما تاسو سره وعده ده چې که زه تا بچ کړم د دې دریاب نه پورې استم لآتينا محمدا ولأزعن يدي في يده زبخامخ محمد صلى الله عليه وسلم ترازم او زبداغه پلاس کې خپل لاس دم ثم لأجدنه رحيما كريما او ما ته معلوم دي چې هغه ډېر زبردست انسان دي هغه ډېر مهربان او اخلاقي نو بس چې څنګه پورې وت نو اځه پورا کړه نبی علیہ السلام په لمرګرو ته وی مکه کې چې اوس باندې کریمه راشي او مسلمان وي هغه وګونو لګوتي ورولې چې خدای راي کریمه د ابو جهل دی اوب څنګه مسلمان شي دیکی آر اخ کارشو چسنگ راخ کارشو نبی علیہ السلامی مرحبا بالمهاجر اے مهاجرہ پخیر رالی اہلا و سہلا و مرحبا دیوتو اقل کارو کو کنا اس خلق وی چې هجرت خود فتح مکه سره ختم شو نو دته څنګه مهاجر وی د خو هجرت نو کړې وی دته ځکه مهاجر وی چې کیشته ډکاو د کافرانو د مشرکانو او د پکې د ټولو نه انکار وکړو چې زستا سودین نمنم ستاسو عقیده نمنم زه په دې وخت کې بغیر د الله نه بل چاته आवाज نکوم دیت اصل هجرت وی کنا دیت اصل هجرت وی لکه څنګه چې انبیاء او کړي ابراهيم عليه السلام خپل قوم ته وی اننی برام مما تعبدون ان براء منکم و مما تعبدون من دون الله دا اصل هجرت ته کنا ځکه ته مهاجر وی خان عقل چې کارو کی نو بغیر د قران نوم سره مسلمان کې دیشي خو لیکن اسانه طریقه ول قران دی اسانه طریقه ولي چې دی کې یو آیات و یو سوچ پکې نو ستانه با یو ګناه لري کېږي ستانه با یو شرک لري کېږي ستانه با یو گمراهی لري کېږي چې وي مدا کار خو په ما کې دی وي دا نقصان خو په ما کې دی نو بس هغه وخت به دا اراده کوي چې بیا وینه کومه بیا وینه کومه قران داسي کتاب زګه حضور چې وینه ضروری ده ځان به په وکول ضروری دي په خپل معنا کې خپل جبا کې زګه مفسرین وایي چې دا څومره قومونه چې دي بي دينه نړۍ کې مجوس شته مجوس هغه چې د اور عبادت کوي ټول عمر په ایران کې داری آتش کدی وي یو آتش کده به دومره وا څنګه زموږ د جمعه چې درې د دې په درې عمره او هغه به د اور ډکه وه دوی به د چاپېره ناست وو نو مفسرین وایي چې که چېرې دغه وخت کې قرآن وې او دوی مجوسو صرف دا آیات لیدلې وې اورېدلې وې چې شیطان ته الله وایي چې سجده وکړه او هغه ونه کړه نو تپېست نه وکړه چې ما مناکه ولي قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين بيلا څنګه سجدوکم زه خو دې وره پیدا کړې ما کوم اجوس داورې زلوي او دومره عقل تراغلوي چې خه شیطان د وره پیدا دی مونږ سکو چې د شیطان عبادت خو د شیطان عبادت شو فاری ته کله قران رسېدلو چې په دې سوچ کړې وې دغه سې صحابین یو قوم آد ابراهيم عليه السلام د وخت نه چاغي د نور اوس پوګمې او د ستور عبادت کو بس شیطان او ته دغه ویلو چې ټول دنیا رڼا کړې ده تومره کمال پکې خدای چولې نو د دې عبادت پکار دې کنه او بصیرین وی کاری په دې آیات باندې نظر اچولې سورې حمیم سجده ومن آیاتیش الشمس والقمر ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر دا خود الله د قدرت نخې نشانې دي نوروز پوګمې وی خلقو دې تسجدې مکوې اغه مالک ته سجده وکي اغه خالق ته سجده وکي چې دا چا پیدا کړی دي د استادو په دې لپاره پیدا کړی استادو خدمت کې روان دي او تاسو د دې عبادت کوئ او مخدوم پرې خوړو اغه معبود پرې خوړو بر حق کاری په دې سوچ کړی ان شاء الله چې هغه باندې خپل شرک نه توبه استلې وخا دغه هر یو مشرک کنا کاغه د غټي نه ځان لسه جوړ کړیو کاغه د سونی نه ځان لسه جوړ کړیو کاغه یو بندنی ولیو په عبادت سره ک یو پیرینی ولیو په عبادت سره هغه قران ویلې وي په دې آیاتونو باندې سوچ کړلې چکمو کې دلیلونه عقلی راضی انسان ته یا ایو الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم دا غره عبادت کوي چې تاسو یې پیدا کړی یې والذین من قبلکم او غ خلق مخلوق چې تاسو نه مخکې وو چې دا ټول د الله مخلوق دی ذی لایق ته عبادت ندی او سوچ کړه په دې باندې چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام څومره چې ویني په نظر راضی دا او فناشی او یو ذات الله او باقی په باندې فنان راضی کپ یو جمله آیات باندې سوچ کړه چې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم چه عبادت دا غزات پکار دے چه حس تکلیف پی نرازی حس نقصان پی نرازی موت پی نرازی مرض پی نرازی غفلت پی نرازی خوب پی نرازی اغلا یقت عبادت تے انور چه سمر دی کنا دا ټول بندیان دی استادو پشان دی دې کې د عبادت صفت خنشته دی چې تاسو دې بندګي کوئ قرآن د دې لپاره وایو چې څومره آیاتونه مخې له راځي او باغې باندې سوچ او فکر کوو د دې لپاره چې د خپل ځان اصلاح وکړو چې په مونږ کې کم کمې دي کم عیبونه دي کم ګناهونه دي چې هغه پریدو هغه ځان نه لري کو او وعده وکړه الله سره دا صرف د قران صفت چې په دې باندې به انسان سوچ کوي نو ځان به پاکي په دې باندې ځان د ګناه نه بچ کوي د کفر او شرک نه بچ کوي کغه ناری نه یو کزنانی الله دواړو ته یو شان را لېګلې چر رحمانو علم القرآن خلق الانسان ها رحمان ذات چې دا قرآن نازل کړی دی رزیل انسان پیدا کړی دی نو انسان ناری نوم دی او زنانوم ده دولته حکم کړی چې دا بوای په دې سره وتاسو د دنیا او د آخرت عزت عمومه او بل څه دومره لوی عزت چې په قرآن کې دی دا بل څه کې نشته مونږ ته په واقعاتو کې راضي کنا چلا دې قرآن لا دې قرآن په ځبان دي زنانو له په دین کې او په شریعت کې کم مقام ورکړی دی نو حدیثو کې راضي چې او ځل حضرت عمر لا یو بوډه مخه لراله ډیر بوډه او ته وی چې اے عمره ته چې وړو کې نوم با ته عمر وی چې بیا لوی شې نوم با ته عمر وی نو چې خلیفہ شوې نو اس د تعمیر المؤمنین وایو هغه ته وی چې اے عمره دلانه یریګا او یې څوک چې یقین کوي په مرګ باندې نوا دنیا نه ځان ساتي ځاسې امپاتې ده سلو سره ځان خرابو سلو سره دیوتو هغه وتو ښه او یې څوک چې د قیامت حساب کتاب مني نو هغه به الله نه ډیر یریږي دا څو نصیحتونه وتو کړ او درول یو ډیر وخت څوک راغی او حضرت عمر ته وی چې دا څوک ده ته خډیر ستړی کړی سو خلاص ولاره خبره نه خلاصيږي هغه ته وی چې دا خو هغه خزه ده چې کله ساره تر ماخامه پورې دا ولاره نو زبوه ته ولاره ما صرف فرض مانځله وزم پیدا هغه خزه ده چې د دې خبرې الله رب العزت د وو اسمانونو د پاسه اورېدلې وي او تشتمه سپاره په دې شروع شوه ده چې قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها او الله خبرې واورېده دا زنانه خوله بنت سالبه چری تا سره پنچات کو تا سره باس کو په حق د خپل خاون کې حضرت عائشه وی چې دا راغلی و نبی علیہ السلام ته د خپل خاون نه فریاد کو چې عمر می وسره تیر کو اولاد رانه پیدا شو نو وسه د جدا کلمه ما سره زهار وکړه چې ته هو ما زدا سی لکه خپل مور وردا سی کارو نه پیغمبره تماله سر جواب را کا زو سچلو کما زکه زما اولاد دې نو کاغه د ته پرې زما نو زایب شي او کزان سره کوما نو سب وګیتګی بینو چه پلاری نی نو آخو داغذیر نبی علیہ السلام بورتوی چه ما تا پدی کس معلومات نشتا نو دیو بی آسمان تا سر برک و بی یا اللہ تزما پدی خبرکی دخپل طرف ناس فیصل رو لیگی نو آیاتو نرالو قد سمع اللہ قول اللتی تجالل کفی زوجہ حضرت عائشوی رضی اللہ عنہ چزه دا سیا په لګټ کې ناستو ما نو ما بازي بازي خبره ووري دا بازي نه په بازي او پوښم او په بازي نه وګوره دا الله رب العزت داسې قدرت ته چزو اسمان ز پاسه د دې خبرې پورا ووري دي سبحان الذي وسع سمعه ډیر لوی ذات ته غزاد چې دې چا خبره دا غنه نرو کیږي او نه خطا کیږي نو قران یوازې نارینه نه نظر أغله چې بخوا خلقو بس اغي خو نه ناري نو ته خوله نه نه نو ته خوله دا خو الله دوارو لر علی گلی او دو دوارو الله رب العزت اصلاح کوي په دې سره دوارو لا عزت ور کوي په دې سره الله رب العزت وی چې په دې قران کې ډېر لوی عبرت ده ان فی ذلک لذکرا دې قران کې ډېر لوی عبرت ده او نصیحت ده ولیکن هر چاله نه ولې وګوره سوره خلق ده هغه ډو خبر نه دی قران هغه به دا خبره ناشنا ولګي دا خبره په ناشنا ولګي چنن د قران د ترجمه ختم ده د لیلا الله یې ټول لذاسې قابلیت او استعداد ورکړي اسو وخت شو دا سه ګران کار دی په دې سره د بندنه سختا کیږي او سپات کیږي او سو دولت پلګي خدا بدبختی دا بدقسمتی دا بس دا وایو چې بس د الله سو خوخي نو خپل قران ته راولي او دا پس دکی هم په معنا هم په لفظ باندې دا پس دکی څنګه چې د مور او پلار خوشحالي ده الله دې ولذي مرتبه او درجه ورکي رضا زمونږ هم خوشحالي ده ځکه مونږ ته دا ټول شاګردان د خپل لونو په شان تخکاری اگر که نه پیژنو چې څوک دې څوک نه دي خدوروي چې را قران ته ناشتي وي نو الله دې په خپل فضل او رحم وکي او دا غي په مور او پلارم زګړې لري خو مې نکړو دا کوم بدبختی او بدقسمتی ده چې په خپل امن دی ویلون په اولاد خو وای کنه بس الله دې غي ته هم هدایت وکي دا خپل فائدہ ده د دنیا او د آخرت فائدہ ده دا بل پیس نه ملاویږي نه په مال نه په اولاد نه په ډیرو سامانونو چکم حکمت او فائدہ په قران سره ملاوی الله رب العزت دې د خلق کورونه ز برکت نه ډکې چې د کوم کورونو نه دې مرکز ته راځي او قران زده کوي او دوره چې مونږ ته دعا کوي ترګه مونږ هم نور ساسره نشته او ته غاسره ده ګناګار یو چل لازمونګه غلطه او خطا یې معاف کی او الله رب العزت ته قران دارنا هر په لبوزی هر په له ورسی او د دې په وجبان زاغی د دنیا او د آخرت جون خوشي الله ول عزت ورکی او الله ول عمر او جون ډیر د حیات تیر کی پیغمبر وای دا وای چې الله مستر اوراتنا او امن رواتنا یا لازم موږ په دې دنیا کې پړځي او ساتي اخرت کې موږ د صح حساب کتاب نه بچ کې بس دا مطلب دی د قران الله رب العزت دا خلق خوشاله ساتي او الله دې نور توفیق ولور کی چې خپل کورونو ته د قران رڼا بوزي په اخر دا وانه